شاور وقت زمان نگی یو تاش کار زمان ماری که تاسی بسم الله الرحمن الرحیم زمان فوز الحق یک فوز اگری گسی زمان فوز الحق ده صح اند حرکات انقلاب اسلامی افغانستان در محمد صاحب به تنظیم وزوات کرد صح او به لو ناو دو ولسوالی دو طالبان و دو حوزی دو امیر پسپت کار کن او دو غزنی دو ولاد بغم دو محمدی دو امیر پسپت کار کن صح پس که پرکی جی جاب کوئی زمان تقریبا نکاله پراسو اس بلا سمراجی سمجاب یعنی اما قدر شروع ده تاسی پر جاب مانا شروع کرده سمجاب جاب شروع کرده من جاب شروع کرده مخل جاب نمسه کار تو مخل جاب دم سبق وای طالبان طالبان چرتا ورو پا افغانستان کی افغانستان با کم زیده با کلیو که کندار و کلات پس د کندار په د مخه د غزي په کوم منځ کې کې جات کوو د الله سوالي د ناوې په منځ کې ناوې مو زه جاده په څنګه ده نو زه د جا کورې تر ټولو په لو سخت کال کې ده سل کال اختلافونه خو له سره نه وو د تنظیمونه قومي اختلافونه هم له سره نه وو خو سل کال همکاري جوړه د سمجاهدین ټول د ټولو تنظیمونه او غار د سمې په ورو ځای باندې تاجونه هم لیکي او کامیابی هم خامخا په باکه ښه دلته د نړۍ په ولسوالۍ کې دولت د کابل د رژیم قواوې هم شته دي او که نه یا شوروي قواوې وي یا شته دي د ناوې په ولسوالۍ پورې مربوط دوه ناوې دي یوه لو ناوه پولیسي ولسوالۍ په کې وه یوه کنکۍ ناوه ده سیالته ملیشا د قوم د طریقې ده د طریقې کور په کې ده سیاغه شبیخیل دي زر نفره دي نو دا ولسوالۍ د ناوې خلاصه شوې ده او سور کلی پاتې ده په سر کلي کې د ده کور ده سور کلی د افغانستان د پخواني جمهور ترکي کمونیست رژیم مشر چې و د هغې کور دی هلته هغه خپل کور ده او خپل قوم یې ده هغه شبیخیل نومېږي په طریقه کې یو کورنۍ ده شبیخیل ورته وایي چې هغه پوله نن ملیشه ده زر نفره دي مصلح چې هغه ستا په کوچني ناوه کې په ناوه خورد انا کلام کې څو ورسوالو هغه پاتې شو پاتې شو څو پاتې شو بیا نو سم د جوزا باندې پاتې د رسو جوزا باندې دا دغه ته ناوي وړي ناوي ته کومک د کمی لاړ نه راځي کومک د مکر له خاص خلا نه خازاب تر راته اوس په هلیکوپټر او تور تر راځي د معاشره د کنه معاشره دي نو تر اختر پورې د خبرو وخت په خیر کې له اختر وروسته په دې تسلیم نشو بیا به عملیات باندې کیږي عملیات باندې کیږي دا څه ورته کیږي چې شوروي قواوې د دې ولایت نه وتلې دي آیا دا رښتیا ده؟ هو دا رښتیا ده ستاسو په نظر باندې د غزني په ولایت خپله او د ولایت کې څه قواوې روسیې نه دي پاتې قواوې روسیې نه دي پاتې مشاورین نه پاتې مشاورین نه پاتې دي د غزني د ولایت څومره منطقې د مجاهدینو په لاس باندې آزادې شوې دي تر اوسه پورې؟ د غزني په ولایت کې ډېرې منطقې آزادې دي یوازې یو د غزني مرکز پاتې ده یو د مکر لویه ولسوالي پاتې الو دا غا ملوشا د سور کلی پات و نورمال بوتات هغه مونږ د کوم شي مسو دي دا کز کاراباغ او باندې مونږ د کوم شي مسو نو مسی کو او وته دا کوم سان نو څه مزه د اخري کو او وته دا کوم اچو وته دي او دا تاسو مونږ د کین شتا په لوي نه او دا څه کړی دا د تاسو د مجیدین ترمنز وبدل څنګه دا دوی خلافات لري کنه لري نو د مجاهدینو ترمنز اتفاق موجود ده محکمه او مشترکه جوړ کړې ده درې درې علماء پر هر تنظیم سره موجود دي وره درې درې علماء را چوي دي سره بیا علماء محکمه جوړ کړې ده د بابو کارونه او د بابو کارونه په سمور په دغه علماء راغلي د څه ورځې کیږي چې کله چې انسان او د کابل رژیم کوو هغه منطقې خالي کړي دي هلته مجاهدینو په خپل منځونو کې اختلافات رامنځته کړي دي دا خبره تر کومه پورې رښتیا ده؟ دا خبره خو موږ ته درې ولایته زه پېژنم چې ورسره بلد یم او مجاهدین مې کار پکې کوي چې یو پکتیکا ده یو غزنی ده یو زابل ده په دو درو کې خو دا نه ده پېښه په نورو کې زهر نه ده دا د غزني خپله د ولایت مرکز دا آزادېدو لپاره تاسو څه پلان په نظر کې لرئ؟ زموږ د ټولو تنظیمو قومنداران په شل د جوزا باندې په قرهباغ کې جمع شو د ولایت غزني تقریبا څلور سوه قومنداران به وو بیا په دې فیصله وکړه چې موږ دوه مرکز جوړ کړو په ټولو سره د هر تنظیم شوي یو محض د ملاوت دپاره جوړ کړو یو محض د لویې ولسوالۍ د قرهبار دپاره جوړ مقر په مقر دپاره موږ په خپله له قرهبار تر انګورو تر ګیلانه مقر او بندو ناوا داسې څه جنګونه دي چې ټولو مجاهدین او ټوله سلا د مقر دپاره جمع شوه او له هغه ورپورته د غزني دپاره جمع شوه نو هغه به هلته عملیات کوي بعد د تمه دا به څوک شروع کېږي دا به اختر کې شروع د باندې په کابل کې څه خبر شوی که هر څوک په خبر اوس د مجاهدینو پروګرام خفي نه چې تاسو د غزني په ولایت کې یاست هلته زموږ ښې وروڼې هم شته دی تاسو سره په دې شوراګانو کې ښې وروڼې هم برخه لري په کوم سیمو کې هغوی شته دی ولې نه دی موږ سره ګروپانو کې راسره دی تاسو سره په خپلو کې سره څه اختلافات نه لرئ نو نه لرم په پوسي داسې شخصي اختلافات وي هغه ډېر زر د پسې دي دا د غزني په لاره باندې د انګور اډې لاره چې ده که نه دغې اکثره وخت د شوروي کور د خوانه او هغه سپرلۍ چې د مجاهدینو د خوانه راتللې دوی د کمین په واسطه باندې او د هلیکوپټر په واسطه باندې ډېرې پازابولې هغه د کمینونه او دا شیان اوس هم جریان لري نه هغه اوس نشته هغه سب د تورمنې راسې کمین نشته هلیکوپتران نشته څرنګه چې د شوروي بام او هغه سوی دی چې شوروان وځي او ځي خو بیا کمین یې نه ده نیولی مخکې هم یو کال یې لا له مخه نه سوی نیولی دا چې د زابل ولایت مرکز کلات که نه چې لکه چې موږ واورېدل چې د مجاهدینو په لاس باندې فتح شو دا د خپل اساس د غزني په ولایت باندې څه تاثیر کوي دا زموږ د غزني په ولایت دوره تاثیر کوي چې هغه مجاهدین راپاروېږي په غزني کښې له موږ سره یو ځای عملیات کوي او خپله د زابل په ازادي کښې د ما نوي لپاره مجاهدینو اشتراک لرو چې زه دې خوا ته راغلی یم دلې خبر شوم چې ازاد شوی د نور تفصیل یې ماته معلوم نه ته څنګه راغلې په دې اساس شرایطو کښې چې هلته داسې جګه روان وي تاسو څنګه راغلې زما دلته دوه نفره مریضانو به لاسونه و ماتو یا چا وعده را کړې وو چې موږ به امریکا ته ولېږو تېراوله هغه مو را وښتي وو یو منظور شو امریکا ته به ځو او پاتو دا ته څنګه لاسونه مات شوي وو دا په جنګ کښې لاسونه مات شوي وو د هډوکې مات شوي وو بیا جوړ شوي دي سم شوي نه دي کاغه جوړ شوي دغه مرزانو سره بله پوښتنه وکړم چې ستاسو نظر د افغانستان د مجاهدینو د موقت حکومت په باره کښې څه دی زموږ نظر د افغانستان د مجاهدینو د حکومت په حصه کښې داسې ده چې نن زه خبر شوم چې دوی کابینه تعین کړې ده نو څرنګه چې زموږ د مشرانو دا فیصله شوې ده موږ خو ډېر ځینې خوښ یو په دې باندې چې دوی په خوښ وي موږ په خوښ یو بیا له دبه سره دوی بیا یا دغه د انتخاباتو په واسطه تاییدوي یا د لویې جرګې په واسطه یې تاییدوي نو هغه بیا بېخي د خوشحالۍ خبره ده چې مجاهدینو او مهاجرو او د افغانستان خلکو ته دی په تعین د سرنوشت کښې اشتراک ورکوي دا د دوی ډېر شفقت ده موږ ډېر خوښ یو تاسې د انتخاباتو طرفدار استئ چې افغانستان کښې د مجاهدینو لپاره انتخابات شي انتخابات را شي که لویه جرګه جوړه شي خو موږ په خوښ دواړه قبله دواړه قبله تاسې د انجنیر احمدشاه په مشرۍ باندې دا حکومت جوړ شوی دی تاسې یې قبلوئ د انجنیر احمدشاه په مشرۍ چې کوم حکومت جوړ شوی دی که د انتخاباتو له لارې تایید شي که د جرګې له لارې تایید شي موږ هم بیا تاییدوو ځکه هلته خپله مولوي صاحب محمدشاه فضلي د انجنیر احمدشاه د معاون په حیث باندې ټاکل شوی دی که په هر صفت ورسره تعین شي خو د لویې جرګې یا د انتخاباتو له لارې دی تایید شي موږ یې تاییدوو اکثریت به ګورو د لویې جرګې د پاره ستاسو نظر څه دی آیا په دې شرایطو کښې لویه جرګه امکان لري بلکل نه څه رقم امکان ولري په هغه مدي کوکي چې موږ ستاسو د رابطې ډېر لږ دي لږ سبا د شمال کښې د هغوی به سره به څنګه ټولو مناطقو کښې قدرت کښې مجاهدینو دوره شته چې خپل انتخابات وکړي خو انتخابات او لویه جرګه سره بیا فرق لري زما په نظر باندې لویه جرګه او انتخابات څه فرق سره لري خو د لویې جرګې اعضاوې به په انتخاباتو معلومېږي که به انتصابي شاید د لویې جرګې اعضا او شاید لکه صادق کن خو داسې وي چې انتصابي به وي انتصابي به وي تاسې د افغانستان د آینده دپاره سره کوم حکومت غواړئ موږ د افغانستان د آینده دپاره وچ پچ د اسلامي حکومت غواړو وچ پچ اسلامي حکومت غواړو ستاسې نظر د افغانستان د پخواني پادشاه ظاهر خان په باره کښې که هغه چاته بېرته وغواړي افغانستان ته راستون شي آیا تاسې په نظر باندې هغه تاییدوئ او زموږ د تنظیم یو پالیسي ده چې موږ هم قبله کړې ده شعار سړی چې افغان وي او مسلمان وي او د اجراءات قدرت ولري هغه دې موږ خوښ ده که ظاهر شاوي که ته یې که بل یې که بل یې که بل یې نه دا خو څه شوه مګر زما سوال د ظاهر خان په باره کښې دی چې تاسې ظاهر خان چې ته مې خوښ کړې ظاهر خان خو مې تر تا بېخي ډېر خوښ ده هغه به تجربه هم لري ته به تجربه نه لري نو تاسې بیا خو وایي چې موږ وچ کلک اسلامي حکومت غواړو وچ کلک مطلب دا دی چې هلته شاید نور دغه ونه اوسېږي نور یعنې هر څه د اسلام د نظره یو حکومت اوسېږي چې هلته د اسلام د دیدګاه د لارې نه فیصلې کېږي نو وخت کې ظاهر خان راځي زه فکر کوم چې هغه به یو ډیموکراسي شکله حکومت به په افغانستان کښې ما وایي چې د ظاهر خان په حصه کښې وویل چې که چېرې موږ دا پالیسي ده چې مسلمان افغان د موږ خوښ ده څوک چې مسلمان وي او په مسیح راځي هغه به اسلامي حکومت منځ ته راولي او که اسلامي حکومت نه وي ډیموکراسي حکومت یا بل حکومت یا بل حکومت چې هر نوم وي او هغه موږ رد کړی دی ورته وویږي په دغه نهه کاله تقریبا لس کاله جهاد تاسې کړی دی په داسې په نام داسې یو واقعه چې ستا په نظر باندې غوره وي نسبت نورو ته که نه داسې داسې یو واقعه مونږ ته کیسه وکړه چې دا څنګه واقع شوه چا ته واقع شوه هغه دغه واقعه وه چې د جوزا تقریبا اتم وو چې ما مجاهدینو ته حلونه وکړو چې د زابل د ولایت مجاهدین او د پکتیکا د ولایت مجاهدین او د غزني د ولایت مجاهدین بې له امتیازه د تنظیمه بې له امتیازه د ولایته بې له امتیازه د قومه ټول سره جمع شو چې مونږ سره جمع شو پر ولسوالي باندې مو تهاجم راوړ هغه را چبوت کښې تېرېدو او مونږ ته غنیمت هم په لاس راغی سلامتیا هم په لاس راغله دا زمونږ دپاره یو افتخاري حمله دا کوم ځای کښې وسه دا په ولسوالي د ناوې کښې وم په دیارلسم د جوزا تا سره څومره مجاهدین شته دی ورسره نه ما سره څلور سوه نفر په غونډ کښې را سره د پنځه سوه نفر مې په خپله حوزه کښې نور تنظیمونه هلته عام شته دی نور تنظیمونه حزب اسلامي د حکمتیار صاحب شته ورې او محاز ډېر شته ورې او حرکات نور تنظیمونه نه شته دا بروک ستا په خیال باندې په دې نهه کاله جهاد یا لس کاله جهاد کښې به تر اوسه څومره کسان شهیدان شوي اوسېږي په منطقه کښې زمونږ په منطقه کښې زمونږ په منطقه کښې درې سوه پنځه دېرش نفر شهیدان شوي دي چې ما یې شورا ثقافتي کلیس وکړه دا مجاهدینو که د سیمې خلک دا مجاهدینو د سیمې خلک لېږ دي د مونږ مجاهدین ډېر شهیدان شوي ستاسې منطقه ډېره تخمین شوې ده هغلي دي مهاجر شوي دي خلک نه مونږ مهاجر نشته مونږ هجرت نه ده کړی زمونږ منطقې لېږ په دې وو چې دا له بازارو څخه لرې وه سرحدي منطقه وه یوازې قوه چې به راتلی شوه د مجاهدینو مرکز ته به راتله جنګ به له هغو سره وو یا به مجاهدین وکړو نور په منطقه کښې تلاشي ملاشي زمونږ نه وه داسې اورېدل کېږي چې د شوروي قواوو د وتلو نه وروسته مجاهدینو ته چې ډېر زیات مشکلات ور پېښ کړي دي هغه د مینونو مشکلات دي چې اکثره وخت شوروي قواوې د منطقې نه وځي هلته خپل مینونه پرش کړي دي چې مجاهدین اکثره وخت هغې باندې زیات شهیدان کېږي او سیمې خلک هم شهیدان کېږي آیا تاسې د کابل رژیم د قواوو تخلیې نه د لویې ناوې په سیمه کښې داسې مشکلات سره مخامخ شوي وسه یعنې نه ور سره مخامخ یعنې هغوی مینونه نه بېښي په دغه ځای کښې خو نه وه نور مینونه باندې تاسو څوک شهیدان شوي دي تر اوسه نه دي په شهیدان نه دي شهیدان شوي مخکې چې مونږ جرګو ته تللو پکتیکا ته راغلي وو یا زابل ته چې به تللي وو په هغه ځایو کښې مونږ په مینو کیسې وي ډېر او شخصا په دغه ځای کښې مینونه نه وو پر مونږ نه دي راچاودلي تر اوسه له دې وروسته که پر یو چا ورچاودلو مونږ ته معلوم نه دي خپله څو قسمه مینونه تر اوسه لیدلي دي خپله قسمونه نو ما ته نه دي معلوم چې څومره دي نه خپله تا مثلا یو قسم دوه قسمه سې ډېر قسمونه وي نو مینونه خو ډېر قسمونه دي ضد پرسونل دي درې څلور قسمه ضد پرسونل دي شپږ اووه قسمه ګرنېټ دي اته قسمه مین دي ضد ټانګ دي ته کوم مینونه ممکن همدا ضد پرسونل کښې څو قسمه ضد پرسونل کښې پنځه قسمه وي تا څو قسمه یو دا قسم دی چې دغه یې کودنه غواړي مسوایر مایر نه لري هر وخت چې سړی پر وخته وي بیا چوي او راخېږي هم دلته چې پیدا یې چې راخېفای شي داسې ژرواره نه ده بعضې داسې مینونه دي چې کېږې کو دلته یو کلي لري هغه به ځینې پاږي بیا د راختو نه ده هغه به بیا پاتې وي یا بې ولي بعضې داسې مینونه دي چې د ده وایر هلته تړل کېږي بعضې موقتي دي ټیم باندې برابرېږي ټیم پنسل ورته وایي او بعضې بیا داسې دي چې ډېر مینونه په یو پرې مکټ کښې سره راځي داسې یو جلسه غوندې چې جوړه شي نو دلته یو سویچ لري هغه چې ووي ټوله جلسه پهخپوه شي دا پنځه قسم ملګري دي. باخیل کې رسوس تاسو سوال غواړئ؟ نو باخیل کې دغه ویل غواړو چې مجاهدین د خدای پاک سره متحد کړي، خدای متفق کړي، خدای دا تبعیض پرستو دا تنظیم پرستو له ځمکې ځینې وباسي چې متحدانه او متفقانه خپل وطن آزاد کړي او خپل وطن کې اسلامي حکومت راوړي. مهرباني.